إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر nakusieni katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla kwa kuyatenda yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza. Yaqulu Allah azza wa jalla wa inna fariqan minhum yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أو كما قال الله نا الله نسيما كتك قرآن نميونغوني مواو لبو كوندي أمباو ونزبندوا ندمزاو كسيما جو يا الله إذن ينمذنية كون بيالي ونو يسيما ينتوك كتك كتاب شاء الله وما هو من عند الله نوالها يتوكي كو الله ويقولون نوانا سيما يلي أنباو يبو كتك نفسي زاو وانا يسنجزي كتوك كو الله حال يكوى وما هو من عند الله ويقولون على الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نواه ونمسيمي الله عز وجل وونغو حال يكوى ونجوى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله الله أنا توا خبارك سيننا ما يهودي لعنة الله زوج وياه أن فريقا منهم وامبكونا كوندي ميونغوني مواو يحرفون الكلمة عن مواضعه كذياو نكو يوندوش منينو كتوكا كتكسي مزاكي ويبدلون كلام الله نكذياو نكو يجيوز منينو يا الله ويزيلونه عن المراد به نوانا يتوى منينو يا الله كتوكا كتك مكسيديو يك ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله إلي وفاتي ودنغانا ولي وإنغا أمبوها وليوكو توتي كتك دين يا الله وانبهايا ونويسيما ينتوكا كتك كتاب شاء الله هل يكوى الكذب على الله ونتوكي زنغمزا نيوونغو الله ويعلمون أنهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نوا ونسيما وونغو الله هل يكوى ونجوى ونبهوني وونغو يعلمون بأنفسهم ونفهام وونيوي فانبا هيا ونو يسيما كذبوا على الله وافتروا على الله ونمسمي وونغو الله ونمزولية الله عز وجل وونغو. أخرج الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمتاج حديث ابن ماجة رحمه الله تعالى كتوك وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فلسيمك وأنبي وإبمتم والله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتجان سيسي tutaacha jambo la kukataza maovu jambo la kuambishana mema na kukataza maovu qala mtume akasema idha dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum yatapodhihiri kwenu nyinyi yale yaliyodhihiri katika zama katika umma zilizopita nyuma qalu wa ma dhahara fil umami qablana ya rasul allah masahaba wakasema ni yapi yaliyodhihiri katika umma zilizopita kabla yetu ewe mtume wa allah قال امتم يكسيما الملك في صغاركم والفحشاء والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم امتم يكدجا مبومتات الملك في صغاركم وفلم وادوغوين وتكوكو وفلم كتكزمهيزو وتكواني وتتوادوغوين كوكونغوزين والفاحشة في كباركم na uovu utakuwa unafanywa na wakubwa wenu wal ilmu fi rudhalatikum na ilmu itakuwa na ilmu itakuwa kwa rudhalatikum qala zaid maana wal ilmu fi rudhalatikum ay kana al ilmu idha kana al ilmu fi fusa elimu itapokuwa kwa watu waovu kwa watu mafasi watu waovu ambao ndimi zao hawazichungi katika ukweli ya yale ambayo wanayazungumza inafahamika katika Uislamu al-kadhib kabiratun min kaba'iriz dhunub la yajuzu an yattasifa biha muslim fadlan an imamin wa da'in wa khatibun yansibu nafsahu annahu da'iya min du'ati as-salafiyya inafahamika uongo ni katika madhambi makubwa sana ambayo Muislamu wa kawaida haifai kuwa nao jambo hilo haifai kujinasibisha na uongo ukiachilia mbali ule mtu ambaye anajigamba kwamba yeye ni mwanachuoni yeye amesoma yeye ni alim alamul a'lam ni mjuzi wa wajuzi degree ya kwanza alichukua chukwani degree ya pili akachukua Malaysia anasema pengine degree ya tatu au degree hiyo ya pili akachukua Sudani kwa hiyo yeye kasoma hodari kabisa kwa hiyo amerejea baada arraja baada kurejea katika mji wake lam yajid mas ma yuadi siwa da'wati salafiyya da'wa alhaqi alporejea katika miji hii makame hajalipata la kulipiga vita katika maisha yake zaidi ya da'wa salafiyya شهرة ورفعة لنفسه أنه عالم الأعلام كجيبو مشهوري كواتو كما يني هداري نمجوزي نيني مصومي كتك وصومي وسباب والكواكي سوميشوا نما دكتورا ساسا كتك وونغو نوداي تكون نتاجي مشو هيا يا وونغو لكني هالا نتنغوليزا كواسابي ياهيل نتجنبين كتك وونغو نوداي kwamba nasema vijana wanojinasibisha na da'wa salafia katika visiwa hivi wamemtoa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika da'wa salafia sasa ukirejea katika kitabu cha sharh usul al-fiqh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa kisherehesha katika abiyati zilizotajwa katika kitabu zile akataja mashairi ya bwana mmoja anaitwa Tuma al-Hakim Hakimu Tuma Huyu Hakimu Toma yeye alikuwa anajifanya na ilmu sana. Na alikuwa anajifanya na wara uchaji wa Allah yudhkar akataja kwa sifa ya tamrin. Ni kisa tu. Sasa katika hilo alikuwa nayo katika mambo ya dini. Alipoona vijana mitaani hawajaoa wanateseka tasaddaqa bil banati ala rijali. Watoto wake wa kike akawatoa wakfu, akawatoa huru wale wanaume wenye kuteseka wale wawachukue hawa watoto. قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس عليه العلوم حتى يكون أظل يكون أظل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. Na yule ambaye atakayechukua ilmu pasi na kukaa kwa shekhe, akawa amejifunza ilmu hiyo kwa wale walinganizi wa haki wa da'wa salafia, akawa amechukua ilmu tu, yadhillu an siratil mustaqim, mtu huyo atapotea katika njia iliyonyoka. Wataltabisu alayhi alulum hatta yakunu, na ilmu zitamchanganya mpaka atakuwa adalla min tuma alhakim, amepotea kuliko huyu huyu tuma mwenye hikma huyu, makame atapotea kuliko tuma alhakim. Tasaddaqa bilbanati ala rijalin, aliwatoa sadaka watoto wake wa kike juu ya wale wanaume ambao wako naye. Yuridu bidhaka jannati an-na'im, akawa anakusudia kwa hilo kupata pepo ya Allah azza wa jalla, mpaka akasema yule punda wake punda watoma yule akawa analalamika, anasema laiti qala himaru tuma al-hakim law ansafa ad-dahr kuntu arkab, laiti ungekuwa ule, yani mambo yanakwenda kwa uadilifu, basi mimi ningekuwa ninapanda ninampanda huyu tuma ambaye ni bosi wangu. Li annani jahilun basit, kwa sababu mimi ni mjinga tu wa kawaida. Wa sahibi jahilun murakkab, lakini huyu bwana wangu ni jahilun murakkab. Katika yale ambayo anadai kwamba masalafi wako nayo wao katika mambo yao, wamemtoa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika daira tu salafia, halafu anasema haya mambo ya kujinasibisha na usalaf, huyo Ibn Uthaymeen wao pia anapinga, anakataa. Usalafi ni ukhurafi tu kama ukhurafi mapote mengine. Qama ad-da'watu as-salafiyya ala aslin asil wa huwa talab al-ilm ash-shar'iyya min masadirihi al-mawthuka al-kitab wa sunnah. Da'wa hii da'wat mubarak, da'wa salafiyya, imesimama katika msingi mkuu, msingi mkubwa ambao ni kutafuta ilmu ya kisheria kutoka katika masadirihi al-mawthuka, katika vyanzo vyake viko madhubuti ambavyo havina shaka ndani yake. Al-kitabu wa sunna, ni kitabu na sunna. Fakhalafat bithalika kathiran min ad-da'awati al-ukhra wal-manahij al-fikriya al-muntashira fi saha, wakenda kinyume na msingi huu wa watu kutafuta ilmu katika msingi wa dini yao, mengi katika mapote na da'wa nyingine za kitablighi ambazo yeye anashirikiana nao. Kutwe kwa dukani akipokea habari kwa hawa matablighi na wanasiasa, da'wa hii kenda kinyume na madawa hii, da'wa hizo nyingine. Walmanahij alfikriya, na fikra mbovu, manhaji ambazo ni mbovu za ikhwani almuslimina na ansari sunna na mfano wao. Almuntashira fi saha allati la hamma laha illa ijtimaa tajmii' an-nas wa takthiri sawadihim bighayri 'ilmin wala siratin munir, ambazo hazina jitihada yoyote isipokuwa kutafuta wingi wa vikundi vyao na watu wao pasi na ilmu wala muongozo ulionyoka. Baada ya kurudi katika doktori yake anayosema PhD, amekuja katika miji hii baada ya kuzungumza Uislamu, baada ya kuieneza da'wa, baada ya kuzungumza tauhid ili apate mashuhuri. Maana vijana wa kisalafi hawamjui, maana watu hawamuelewi, kwa hiyo yeye ni alamul a'lam. Tasaddara kabla an yata'ahala, amejieka mbele, amejieka mbele akajifanya yeye ndio msemaji wa ansari sunna Zanzibari kabla ya kustahiki kuwa na jambo hilo. Waman tasadda kabla awanihi, waman tasadda ومن تصدى لولا بعد ان يتوكز هو ان يظهرش لهوانه ولو ضعيف ولو نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المعلمي رحمه الله تعالى رأس مال العلم الصدق. ومن استحل التحريف في موضع ترويجا لرأيه فلا يؤمن أن يحرف في غيره. أنا سيما الإمام المعلمي رسل مال يمصومي رسل مال يمصومي mtu ambaye mwenye ilmu rasilimali yake ni ukweli, ni ukweli. Na yule ambaye atakayejihalalishia kufanya uongo, taharif, kugeuza maneno, kubadilisha maneno, fi mawdhi'in, katika sehemu yoyote, ikawa hapa haki ni hii, akegeuza akaifanya hii, ikawa hapa ukweli ni huu, akegeuza akasema ni huu, akawa ni muongo. Fi mawdhi'in tarwijan li ra'yihi, kuipa nguvu ile rai yake aonekane kwamba yeye ni mkweli, yeye ni msomi, lakini anazungumza uongo. Afka sahau kwamba alama za mnafiki ni tatu: idha haddatha kadhaba, wa idha ahada, wa idha ahada khalafa akhlafa, wa idha khasama fajara. Na riwaya nyingine imekuja katika namna nyingine, lakini wa idha haddatha kadhaba, katika alama za mtu mnafiki anapozungumza husema uongo. Yani wewe utawadanganya watu vipi kwamba masalafi waamtaki Ibn Uthaymeen hali ya kuwa markazi yao kubwa Zanzibar inaitwa Ibn Uthaymeen, markazi yao kubwa Zanzibar inaitwa Ibn Uthaymeen? Wewe mtu wa aina gani? Ueleweke vipi? Au ndio unataka ukubwa watu wakujue kwamba wewe umesoma, halafu sisi hatubabaiki na vyeti wala hatuhangaiki na hivyo, hivyo ni kupafungizia magazeti tu na mikate na mandazi, watu washuhuliki. Yani mtu akajitaja kwa usekula, watu wanaradiwa kwa usekula, wao wanajisifu kwa usekula. Sasa huyu bwana ni muongo, wallahi, katika uongo ambao mimi sitomsamehe mpaka mbele ya Allah siku ya kiyama, na nataka adhihirishe katika uongo wake aliosema. Anasema, maana kwa kikariri muda mrefu lakini hakutaja jina, anasema kwamba hawa vijana katika upumbavu walikuwa nao, yeye anaita madogo, katika upumbavu walikuwa nao na ujinga, wameharamisha kanzu zisizokuwa kanzu za ukosi. Kijana mmoja anaitwa Adam alipokuwa akifanya biashara, alipoona kanzu hazitoki, watu wanavaa kanzu hizo, akaharamisha kanzu ambazo hazina ukosi. Mimi nitakuwa hasimu yako mbele ya Allah siku ya kiyama, ila labda ubainishe wapi nimeyazungumza maneno haya. Katika kutuba zilizopita tuliwahi kuzungumza mapote ya masufi, na tukataja bid'a ya kujivisha vazi maalumu ambalo mtu anapambika nalo pasi na vazi jingine, kama Uislamu kuja na vazi maalumu. Lakini ni uongo tu, habari anazichukua kwa pale wanasiasa wale, tablighi, siasa, heleweki mtu wa maandamano na mfano wao. Anasema Ibn Uthaymeen, maana Imam al-Muallimi mwisho akanasema, lam yu'man fi an yuharrifa ghayrahu, mtu huyo atakayekuwa amehadhalisha uongo katika sehemu moja tu ili kuitia nguvu kauli yake, hatuaminiwa katika sehemu nyingine. Halafu murua ya Muislamu ni kuwa mkweli, jambo halijui kama anazungumza, unazungumza irdhi ya mtu alafu unamzungumza kwa uongo, kisa wewe ujitie nguvu na umashuhuri wako ili upate kwa watu, au unamponda mtu kwa ukabila ambao yuko nao. Anasema amekuja kijana mmoja anaitwa Abu Rumaisa Makonde. Sasa Makonde unahusu nini? Makonde akiwa na Muunguja au Mpemba, halafu akiwa salafi, huyu Muunguja au Mpemba ndio atakuwa bora kuliko Makonde? Hii ni muntina, ni uvundo ambao hawaelewi anachokijizungumza. Sasa mimi nataka atahadaku azungumze haya maneno kwamba tumeyazungumza sisi, tuliharamisha kanzu za kiibadhi, maneno kama hayo watazungumza, za kiomani, ataje siku, ataje sauti, ataje wakati. Maana unaweza kumwambia kama hivi akasema, mimi sikusema. Kuna watu wengine hawapendi hutuba kama hizi, lakini tuna haki ya kuzungumza dini ya Allah. Watu hawa wanaharibu maansari sunna. Allah amewapa neema ya misikiti miwili ile pale, msikiti ambao Sheikh Nasser alikuwa akifanya da'wa, watu wakaifahamu haki katika miji hii. Allah mrehe, ametangaza da'wa kwa nguvu zote. Kule juu ukienda sasa hivi kushatengezwa skuli, watu wanasoma kimombo. wameshindwa kufanya da'wa kule, wanavamia misikiti ya watu sasa. Watu hawaelewi chochote, wanaanza kutaja majina ya watu katika misikiti hiyo. Man tasadda, tasaddara kabla an yataathala, tasadda lihawanihi. Anasema Ibn Uthaymeen katika kusherehesha maneno haya na athari zenye kupatikana, mtu kujifanya na ilmu, akajifanya yeye anastahili kuyazungumza mambo, wenzake wapo, akajifanya yeye ni hodari, alamul a'lam. Anasema fa inna dhalika yadullu ala umuri, hilo jambo linajulisha juu ya mambo mingi. La mwanzo, i'jabuhu bi nafsihi annahu yara nafsahu alamul a'lam. La mwanzo, kule kuikweza nafsi yake, kuitukuza nafsi yake, kujiona kwamba yeye ni msomi katika wasomi, yeye ni mwanachuoni. Sasa kinachomuuma vijana wa kisalafi hawendi kwake, maana yeye hajulikani msimamo gani. Abu Durogo anamtetea, Allah mrehemu, anatetea kila anayepondwa, mwenzeni walikuwa hivi, sasa hivi mmemkata, wewe unatetea nini? Mbona kabla ya hapo ulikuwa msemi na yale maneno yake uyazungumzi kama ni hoja kwako? Anna dhalika mimma yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi wa idha an-nasu ra'awhu mutasaddiran awradu alayhi min al-masail ma yubayyin 'awrahu. Jambo la kujifanya mtu yeye ni alim, msomi kuliko wengine, kujikweza, hili linajulisha kwamba mtu huyo hajui kitu. Adamu ma'rifatihi wa fiqhihi, na watu watapomuona katika mambo haya, awradu alayhi min al-masail, humletea masala makubwa, humuuliza baadhi ya masala, ma yubayyin 'awarahu, 'awarahu yenye kubainisha aibu yake. Yeye anazungumza kujita Abu Abu, hakuna katika dini, akibainishiwa asikusema hivyo. Na utaona katika haya anasema mimi sikumtaja Ibn Uthaymeen kwamba yumo katika dawa. Ulisemaje wewe? Ulizungumza kitu gani? Halafu mtu pia anapojifanya ahlan, idha tasaddara kabla an yataahala, lazimahu an yaqula ma la ya'lam, lazima yazungumze mambo ambayo hana ilmu nayo. Wa an yujiba kulla ma suila, na atajibu kila alichoulizwa, na atajibu kila alichoulizwa, kwa sababu yeye kishajifanya shekhi. Mimi nimesoma kwa madoktorati, nilikuwa nikiwasomesha watu kwa Kiingereza, wengine kwa Kiarabu ya usunini, Kiarabu cha dakika mbili, makosa mingi. Halafu ulikuwa unasomesha nani wewe? Labda Makonde huyo uliomtaja wewe. Kadhalika mtu ambaye tasaddara kabla an yataahala, la budda an yarfudha alhaq, au kama qala Ibn Uthaymeen, li atakuwa si mtu la yakbalu alhaq, haikubali haki. Li'annahu yara nafsahu idha qabila khadha li sahibi alhaq, yeye anaona kwamba akikubali hii haki atakuwa ameshadhalilika. Sasa huu ulikuwa ni mukaddima katika yale ambayo tulikusudia kumzungumza ndani ya mwezi huu, lakini tunaanza na moja tu katika mambo aliyozungumza. Yeye anasema Ibn Uthaymeen, anasema salafiyuna, tablighiyuna na ikhwaniyuna, wote hawa ni mahizbi. Ameachukua maneno katikati tu, hajaanza mwanzo wala mwisho. Sasa kama haya ukuyafahamu, tunakupa maneno ya wazi Ibn Uthaymeen katika Nuru ala Jarbi, katika Masail al-Aqida. Mwanamke mmoja wa Riyadh anamuuliza Ibn Uthaymeen katika namba 175 katika masala hayo, man humu salaf, man humu salaf. Ibn Uthaymeen anajibu rahimahullahu ta'ala, as-salaf ma'anahu al-mutaqaddimuna, salaf maana yake ni wale waliotangulia. Fa kullu mutaqaddimun ala ghairihi fahuwa salafun lahu, kila yule ambaye atakayemtangulia mwenzake huyo atakuwa ni salafi wake. Walakin idha utlika lafdhu salaf, idha utlika lafdhu salaf falmuradu bihi alqurunu thalathatu almufaddala, lakini panapotumika tamko la salaf panakusudiwa karne tatu za watu bora, as-sahaba wat-tabi'un wa tabi'uhum faman kana ba'dahum ala minhajihim, au kama qala, na wale ambao watakokuwa baada yao, wa minhajihim alladhi salakahu as-salafu as-salih fahum as-salafu as-salih, hao ni salafu as-salih. Kisha akasema, akataja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Mtume, inna ummati ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدا وهي الجماعة وفي رواية إلا ما أن عليه وأصحابي ما أن عليه وأصحابي ما أن عليه اليوم وأصحابي أغدد حديث ابن عثيمين قد تجيب لصالي هيدي متوم الفسيمة أمه تفركيان ما كندي سبين نتاج أمه وتفركيان ما كندي سبين نتاج يوتي أتين دموتون إلا جماعة لو أن يجيني كاجة إسبقوا وليانباو وتقوقوا فما ممنا إيه ما أن عليه اليوم وأصحابي كما ممن لبنا مصابة وانك فبناء على ذلك أكماليزيا فاتوا لكني ديف قلوب أكماليزيا أكسان فبناء على ذلك فكل ما كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم فهو سلاثي وإن كان في عصرنا هذا هو القرن الرابع أكندليا قرن يكون مني أنا سيما كيلا يولي أمباي atakayekuwa katika manhaj minhaji ambayo walikuwa nayo masahaba na matabiin na walokuja baada yao fa huwa salafiyun wa in kana fi asrina hadha hata kama yupo katika zama zetu hizi za leo wa in kana mutaakhiran anhum hata kama yuko mbali na wao kwa sababu salaf hawa wanajinasibisha na wale wema waliotangulia Mbona nyinyi mnajiita Ansari Sunna mmeipata wapi hii? Mbona maikhwani? Mbona masunni mnasema? Mbona maibadhi? Lakini watu wakijinasibisha na isma aljaila ambayo watu hawezi kukosea watu wake masahaba inakuwa inawauma katika nafsi zenu. Sasa sisi tupo na makami katika hutuba za mwezi huu biidhnillahi tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم وارحمناكم الله من السلام